Welkom iedereen bij IT-Bende 185. In de box hangen daar punt. Vanuit de auto Luxala. Bart van Klaveren is nog niet aangetroffen, maar ik zie hem net online komen in Skype. Dus ik ga hem zo proberen toe te voegen. Mijn naam is Martin Broersen. Het geluidje wat u net hoorde... december, hè? Wat? Het is vandaag 14 december. 14 december en het geluidje wat u hoorde was niet de tune start, de start-up tune van de IT-Bende podcast. Maar het getrademarkte geluidje wat van Apple voor het opstarten van computers. Dus ik weet niet of we het wel mogen implementeren in deze podcast. Zover ben ik niet op de hoogte van trademarks. Maar dit ene toontje wat je eigenlijk als je dus je vingers over een gitaar legt en je slaat het akkoord aan, dan hoor je ook dit toontje. Dat is nu een trademark van Apple. Nou, wij zijn niet fout, Martin, want uploaden mag wel, maar de luisteraars hadden het niet mogen downloaden. Niet mogen luisteren, dus dat is illegaal. Dat is strafbaar. Dit doet me een beetje denken aan het geluid van Harley Davidson's. Ja, die hadden ook zo'n karakteristiek geluid. Dat hebben ze ook getrademarkt. Daar is ook al een ruzie over geweest. Maar Apple, die binnenkort de A lijkt me ook zo'n hele goede letter die je kunt trademarken, of niet? de A hebben ze toch al getrademarkt? Nou, wie de A trademark moet ook de B en de C tot en met de Z trademarken, vind ik. Ja, ja. Morgen. Morgen. Hey, goedemorgen. We zijn gestart met het Apple trademark voor het geluidje van het opstarten. Nee, maar wat is nou het doel van zo'n trademark? Phoenix die wil dat in zijn BIOS implementeren of zo. Ik bedoel, dat is toch helemaal niet waarschijnlijk dat Phoenix dat wil. Want het is een BIOS geluidje, toch? Voor zover ik... Als ik een Apple aanzet en ik heb nog niks, ik start van CD of zo, hoor ik dat geluidje ook. Ik zie dat soort dingen allemaal als defensief. Men trademarkt alles wat er maar ergens in de buurt komt. Ik bedoel, ik neem aan dat als je gaat kijken... Luc, is het niet meer dat die mensen anders niks meer te doen hebben en naar huis worden gestuurd? Nee, maar natuurlijk, daar zit een afdeling. Maar ik denk dat het woord i-auto en i-electro en i-electro en i-dit of dat... Dat het allemaal, dat hebben ze maar voor de zekerheid weggezet. En als ze dat niet doen, dan kan het best zijn dat er over 5 jaar iemand zegt... Ja, maar ik heb... Neem even het voorbeeld dat je een programma hebt... Wat reageert op zo'n geluidje, zo'n karakteristiek Apple-geluidje dan. Mm-hmm. En dan weet dat er een Mac aan de gang is. Wat hoor ik daar? Ja. Oh, dat was mijn gepatenteerde stoomfluit van het verzenden van een e-mail. Ja, jongens, kom op zeg. Ja. Jullie hebben fluitketels gemaakt en als het water kookt... dan lijkt het wel heel erg op een Apple die aan het opstarten is. Ik bedoel, waar gaat dit over zeg? Ja. Dit is gewoon het gaat over het feit dat dit soort bedrijven... langzamerhand per jaar Apple en Samsung en Google honderden miljoenen uitgeven aan mannen die daar 300 of 400 euro of dollar per uur voor rekenen. Precies. En vroeger in de Zuidas hele grote gebouwen neerzetten. Ja? Ja, en dat moet maar extreem genoeg, want over 5 jaar zegt iemand, nou, Luc Zalen, hoe heb je dat nou kunnen patenteren, zeg, dat is een goudmijn. Nou, dit is een trademark, hè? Ja, ja. Ja, ja, ik vind het ja maar hebben we allemaal niet het gevoel dat... Kijk, op een gegeven moment was er zo'n mode dat je allerlei woorden kon trademarken. Nou, ik heb toen één woord lift.nl, want we hadden een bedrijf Mindlift. En toen hebben we Mindlift en lift.nl vastgelegd. En dat heeft me 5000 euro opgeleverd, ja. Ja, dat is dan nog en gewoon een domeinnaam vastleggen. Dat is nog niet eens trademarken. Nee, maar goed, dat was dus ook iets waar we later dachten... Nou, ik had natuurlijk allerlei andere woorden vast moeten leggen. Nou, er is zo'n uitspraak van er zijn advocaten omdat er advocaten zijn. En ik denk dat het een soort spiraal, een neerwaartse spiraal is. Omdat het mogelijk is om dingen te trademarken, ook belachelijke dingen. Ga je dat maar doen, ja. Anders doet een ander het, weet je wel. Ja, precies. Ja. Goed, ik vind het een slechte ontwikkeling. Als ze zich bij Apple nou eens op innovatie zouden richten, dan zou al die onzin niet nodig zijn. Nou ja, daar hebben we het al eerder over gehad. Het probleem voor Apple is dat ze hun doelgroep, dat zijn mensen die zeg maar meer op de vorm dan op de inhoud gericht zijn. Mm-hmm. En dat is een bepaald gedeelte van de bevolking. Ja. Zeg maar, dat kun je zeggen, 30%. Maar dat is eigenlijk hun doelgroep. Nou, willen ze verder komen, dan zullen ze dus breder moeten gaan. Dan zullen ze hun vormfocus moeten laten lopen en misschien meer op inhoud richten of andere dingen. En dan... dan gaat nee, ik denk dat ze overal in elke advertentie nu dit muziekje moeten gaan doen, net als Intel. Ja, misschien als je langs de winkel loopt, dat je dat hoort. Dat je denkt, oh ja, nou weet ik het. Voor blinde geleide honden is dat toch ideaal. Ja, op de doelgroep gesproken. Ja, ja, ja. Goed. Nou, wat is er verder voor nieuws? Nou, ik ben vorige week bij de Intel Ultrabook Experience geweest. Daarom kon ik niet podcasten. En ik heb daar toch wel... misschien is het voor jullie oud nieuws. Maar toen het zich voor me ontvouwde, moest ik meteen aan Luc denken. En ik dacht, oh, dat ga ik volgende week roepen. Wat? Nou ja, het is natuurlijk bijzonder dat een partij als Intel, die eigenlijk chips maakt en geen partij voor de eindgebruiker is, nu over de ruggen van de computerbouwers, de HP's en de Lenovo's en de Dell's, uitreikt naar de consumenten. En zegt, jongens, dit is ons concept Ultrabook. We hebben die naam vastgelegd, die is van ons, die hebben we gepatenteerd. Dit zijn de specificaties. En Dell en HP en Lenovo gaan jullie vooral die apparaten bouwen. En eindgebruikers, denk erom, er moet een Intel processor in zitten, want anders is het geen echte Ultrabook. Ik vond het een heel opmerkelijke, en ik wist natuurlijk al dat die bestond, alleen ik had nog nooit gezien hoe Intel dat probeerde te slijten aan eindgebruikers. Totdat ik dus op de Ultrabook Experience kwam. En toen dacht ik, ja, wacht eens eventjes. Wat is er nou aan de hand? Het afgelopen jaar zijn er minder PC's en desktops verkocht, laptops verkocht dan normaal. Eigenlijk is Apple de enige die echt gegroeid is. Ten koste van die andere partijen, van die Dells en die HP's en die Lenovo's. En Intel denkt, ja, wacht eens eventjes. Wij verkopen ook wel wat Intel-processoren aan Apple. Maar als we alleen maar van Apple afhankelijk zijn, dan gaat het mis met ons. Dus die OEM's hebben blijkbaar de boodschap niet gekregen. En dus moeten wij even er iets aan doen om de PC en de laptopmarkt nieuw leven in te brengen. Ik vind trouwens dat hele Ultrabook gebeuren van Intel een ordinaire kopie van de Apple laptops. Ja, die MacBook Airs. Ik vind het sowieso een beetje een vreemd verhaal dat zij in een hele generale term, een algemene term gebruiken, Ultrabook. En daar dan bepaalde specificaties aankoppelen die... En als er iets anders is, dan mag het opeens niet meer Ultrabook heten. Wie bepaalt er nou godsnaam? Nou, Intel. Wat ik zo gek vind, ja, is dat ze dat ook een hardboek kunnen noemen. Wat ik zo gek vind, is dat ze daarvoor de eindgebruikers in strijd betrekken. Kijk, als Intel gewoon had gezegd, kom OEM-partners, kom eens bij ons aan tafel zitten. Want wij hebben een plan en dat willen we met jullie delen. Maar eigenlijk zeggen ze dus, door die eindgebruikers erbij te betrekken en door die OEM's te dicteren, van OEM's, jullie hebben het niet begrepen of jullie hebben het niet gezien. En nu gaan wij het wel even doen. En ja, een partij die eigenlijk nooit met eindgebruikers communiceert. Die nu opeens probeert om hun concepten te slijten aan die eindgebruikers. Ja, dat vind ik nog wel een opmerkelijke stap. Maar dit is de vervaring van de branche. Kijk, die Ultrabook is 2 jaar geleden in de markt gezet. Toen de netbooks eigenlijk aan de onderkant weg begonnen te vallen. Die zijn niet sterk genoeg. Je hebt de professionele laptops, die zijn aan de bovenkant. Dus daar moest iets tussen. Ja, maar hoeveel mensen heb je eigenlijk gezien met een Ultrabook? Nou, ik zal je vertellen. Ze hebben verteld op die Ultrabook Experience dat ze in de loop van volgend jaar, 2013, naar 80% toe willen. Dus dat ze willen dat 80% van de laptops uit de winkels Ultrabooks worden. Dat gewoon de nieuwe standaard wordt. En een Ultrabook mag alleen een Ultrabook heeft. Daar zit een gat. Processor zit. Ja, maar dan moet je even kijken bij Chromebook. En die worden dus gemaakt door Asus en Acer. Die net onder die Ultrabook, en zonder een Ultrabook te noemen, ook weer kleinere laptops. Eigenlijk dus oude netbooks, maar met een zodanig zware processor dat je wel video kunt bekijken. Ja? Mm-hmm. Dus dit spelletje, ja, dit is een spelletje. Hallo, ik zit wat hier en dan ga je eronder of erboven of ernaast. Ja. Nee. Maar het verschuift dus inderdaad, en dat hoorde ik jou ook al zeggen, de branchevervaging. Het verschuift en iedereen gaat met iedereen. En ondertussen probeert iedereen gewoon zijn omzet en zijn geld een beetje bij elkaar te graaien. Ja, dus aan de voorkant kopen we van jouw Intel proces en aan de achterkant proberen we je toch te concurreren. Ja. En dat heeft ermee te maken dat Intel en Microsoft en Google en Amazon eigenlijk allemaal buiten hun oorspronkelijke kern aan het stappen zijn. Apple is langzamerhand meer... Ja. Want het is ook een beetje je bent voor ons of tegen ons verhaal, hè? Want ik bedoel, je kunt als OEM natuurlijk wel Ultrabooks omarmen. Maar ja, daar kunnen natuurlijk alleen maar grafische kaarten van Intel in zitten. Want die zijn geëmbed op het moederbord. En er mag alleen maar een Intel processor in zitten. En er kan geen AMD of iets anders in zitten. Ja. Nou ja, goed, het is dus je zou het kunnen zeggen heel slim van Intel. Aan de andere kant kun je het ook heel goed interpreteren als een laatste poging om nog een beetje macht te houden in die zwaardere processoren. En toen dacht ik, maar wat is de marketingterm is dan het belangrijkste, zeg je daar? Want we kunnen toch ook een terraboek maken en daar gewoon marketingkapitaal achter zetten? Ja, een Martinboek en een Bartboek. Mm-hmm. Ja, dat kan allemaal. Dat hebben jullie nog niet gedaan. Ja. Nou, ik zat eigenlijk op jou te wachten, Luc, om daar een hoop geld voor te vragen over een jaar of wat. Ja. Nee, maar goed, dit zijn allemaal in de markt toch signalen voor mij dat de tijden van de desktop zijn in zekere zin over. Ik hoor ook niemand meer, en dat valt me erg op, ik hoor ook niemand over de ergonomische aspecten van het gebruik van zo'n ultraboek. Ik bedoel, nou zijn die schermen, kun je wat uit meer hoeken bekijken, hè? Dat zou je kunnen zeggen, maar het blijft een beetje rare houding dat je op je handen zit te kijken en dat je zeg maar je hoofd omlaag moet doen. Nou, kun je je nog herinneren, 8 jaar geleden heb ik nog een boek geschreven over RSI. En dat was helemaal heftig. En nu hoor je daar niks meer over. Nee. Ik heb echt al tijden. Ik heb al tijden geen artikelen meer gezien over RSI. Ja, bestaat het niet meer? Is het voorbij? Misschien zijn die pads heel goed voor je RSI. Ja. Dat komt wel weer. Het is niet zomaar over. Ja, maar je ziet dus dat de markt. Ik ben niet voor die laptops. Ik heb er altijd toch wel graag een scherm bij, zou ik maar zeggen. Een groot scherm. Hebben die ultrabooks wel een DVD-speler eigenlijk? Nee, ze hebben helemaal niks. En ik ging erheen in de blijde veronderstelling dat ze eindelijk de touchscreen als verplicht onderdeel van de ultrabook criteria hadden gedaan. He, want dat zou dan terug kunnen slaan naar Windows 8, naar die touch interface. Want dat is toch waar het gebruikt zal gaan worden. En helaas, het zal nog wel een jaar duren voordat touchscreen op een laptop een verplicht onderdeel wordt van de ultrabook. En dus zijn de meeste ultrabooks die er nu zijn zonder touchscreen. Ja, maar dan komt het met die Windows 8 ook niet van de grond. Er is net ontdekt dat de muiscoördinaten die door de browser worden doorgegeven natuurlijk, die al eens vaker natuurlijk gebruikt worden om te kijken waar je ongeveer klikt en zo, dat die ook op de touchscreens op Windows 8 de plek van je, waar je op je toetsenbord drukt, doorgeven. En dus kan je achterhalen wat iemand intoetst via de muiscoördinator. Dus een beetje een fout lek in het idee. Dus er moet toch nog überhaupt wat aan de touch gesleuteld worden voor het bruikbaar is. Want zo kan je natuurlijk iedereen die een advertentie zet op een pagina kan met JavaScript alle toetsdingen uitlezen. Oh, yes. Dus er moet nog even wat aangesleuteld worden, denk ik. Ik wilde nog eventjes we hadden het eerder gehad over Ingress. Ja. Over de nieuwe augmented reality. Nee, ik wil een account. Ja, de nieuwe augmented reality game location-based van Google. En ik heb er wat zoekwerk op gedaan. Wij doen natuurlijk heel veel met ons bedrijf, met Google. Ons hele kantoor draait erop en we migreren onze klanten naar de cloud. En ik vond het wel een opmerkelijke set van Google dat ze zich daarmee hebben ingelaten. Maar het sloot eigenlijk ook wel weer aan bij het verhaal van Sally, die natuurlijk die Street View fotografie binnen het bedrijf doet. Mm-hmm. En ik verwacht eigenlijk ook wel heel veel van Ingress. Toen dacht ik van, nou ja, iedereen wil natuurlijk die invites. En er duiken allerlei van die malefiede websites op waar je dan je invite kan scoren. Maar dan moet je dit en dan moet je dat en dan moet je tweeten en dan moet je ja klikken. En voor je het weet heb je een of ander stuk malware op je computer staan. Of op je Android. En toen ontdekte ik een achterdeur in het systeem. dat is altijd interessant, daarom dacht ik, dat wil ik wel even met jullie delen. Je hebt natuurlijk om Ingress te kunnen spelen, heb je een Android telefoon nodig. Ja. Dus al heb je een Android, zet de app erop. Dan kan je hem nog niet spelen, want je hebt geen invite, maar je hebt wel de app erop. Klopt. Als je de app op Android hebt staan, dan krijg je een deeloptie bij je foto's erbij. Probeer het maar eens, neem maar eens een foto en druk maar eens op de deelknop. Dan zul je zien dat je die foto kunt delen met de Nia Super Ops. En dat is het Command and Control Center achter Ingress. Mm-hmm. Als je zoekt naar het submitten van Ingress portals, er is een Google Help desk artikeltje over geschreven. Google zoekt dus voor Ingress portals, plekken waar je van de ene plek naar de andere plek kunt beamen. En dan zoeken ze monumentale gebouwen voor, standbeelden, gekke deuren en noem het maar. Mysterieus uitziende plekken. En als jij daar staat met je gegeotagde foto's aan, met je Android-toestel, met Ingress erop, en je neemt een foto van zo'n plek en die deel je met Nia SuperOps, dan gaat je Android-telefoon een e-mailtje maken en die stuurt die naar superops@google.com. Daar zitten dus coördinaten in de foto. En als je er daar een paar van verstuurt, dan zul je binnen een week of twee, zul je automatisch worden toegevoegd aan Ingress, omdat jouw portal wordt gesubmit aan het spel. Mm-hmm. Dus voordat je het spel hebt? Ja, dus het gekke is, je kan het spel installeren op je Android, dan doet hij niks. Althans, daar lijkt het op, want je kan er niks mee. Alleen het belangrijkste wat je wel kan, is de deelfunctie. Die je, als je eenmaal het e-mailadres gezien hebt in je gewone e-mailhandler van je Android, kan je het ook van een ander toestel doen. Dan heb je niet speciaal meer die app ervoor nodig. Je krijgt wel een of andere assembly code in beeld. Is dat het geheime? Als ik dat ontcijfer, dan kan ik toch inloggen of zo. Als je dat op een Commodore 64 inpokt, Martin, dan komt er een poppetje over je scherm getanst dat je dan je invite zal presenteren. Maar dit is dus wel interessant. Eigenlijk zeggen ze dus, in plaats van te gaan lopen lurken aan die codes, doe gewoon eens wat. En dan word je er vanzelf al aan toegevoegd. Oké. Dus dat vond ik ook wel heel charmant aan Foursquare. Dat in plaats van over de hele wereld te trekken en te zien dat er nog niks is aangemaakt, kun je er zelf gewoon dingen aanmaken. Hmm. En op die manier leef je eigenlijk vanaf dag 1. Heb jij een account? Nee, nog niet, want ik heb het pas heel kort geleden ontdekt. Dus toen ik het zag, ben ik s'avonds in mijn ochtendjas. Want als jij een account hebt, kan je mij dan wel uitnodigen? Of moet ik dan jouw hackersite, Twitter? Nou, dan ga ik eerst mijn 5000 allerbeste vrienden uitnodigen. Maar... en dan mij. Doe zelf ook eens wat. Probeer het uit, dat is hartstikke leuk. Ik zal een oude deur fotograferen. En het leuke is natuurlijk, als je eenmaal weet, want dat is natuurlijk de truc bij Google, hè? Dus als je zoekt naar Ingress Portal Submission of zoiets, of Submit Ingress Portal, dan kom je vanzelf op het artikel. Mm-hmm. En als je eenmaal weet waar je naar moet zoeken, ja, dan is het makkelijk om het te vinden. Nou, we gaan het allemaal uitproberen. Wie het eerst een account heeft en mij uitnodigt, graag, want we doen er nu al 3 weken over. Wat in ieder geval een belangrijke les is ook voor toekomstige games, dat ze dus steeds vaker het systeem van de gesloten invites out. En natuurlijk is het leuk voor... Ja, dat zag je bij Google Wave ook. Het succes tussen aanhalingstekens kwam pas toen het niet helemaal op slot meer was. Hmm. Maar het toch wel voldoende kritische massa had om een aantal mensen ervoor op de been te krijgen. Wat zeg je? Het succes van Google Wave... Nee, het is aanhalingstekens. Maar ik bedoel, je kunt iets heel, heel gesloten en heel geheim houden. Zodat jij en ik de enige twee zijn op de hele wereld die er vanaf weten. Maar daar wordt het natuurlijk niet populair mee. Dus, en tegelijkertijd zoek je een manier om het rustig aan op te schalen. En om serverpower in de datacenter bij te zetten. Dus ja, er zijn altijd nieuwe achterdeuren op deze portal submission-achtige manier. Maar we hebben nu net Steam gezien voor Linux in een closed beta, 80.000 mensen. Wat is daar dan de lol van? Nu volgende week is die open beta, dus iedereen die Steam wil uittesten op zijn Linux-bak kan volgende week meedoen in de open beta. Dus dan kan iedereen meedoen. Maar wat is dan de lol van 80.000 mensen in een closed beta laten meedoen? Dat is toch nog gewoon veel te veel? Kan je net zo goed in één keer open beta doen. Ja, dat hangt dus vanaf wat je ervoor nodig hebt om het in beta te laten draaien. En dat zeg ik dus. Kijk, als je een nieuw programmaatje test, een nieuwe app test onder 5 medewerkers. Ja, dan kan je er met z'n 5 wel lekker mee rommelen. Maar dan krijg je geen echte waardevolle feedback natuurlijk. Dat zijn allemaal mensen die er op een of andere manier bij betrokken zijn. Dus je moet toch mensen van buitenaf erbij betrekken om te zien wat je app doet. Maar je kan hem dan weer niet voor de hele wereld in één keer opengooien. Want dan word je overstelpt. Waarschijnlijk ook met allemaal dezelfde bevindingen. Dus je moet het rustig gaan stap voor stap doen. Oké, duidelijk. Goed, jongens, ik was van de week eventjes weer, ik moest wat harde schijven kijken en zo. En toen viel me op dat die prijzen van die harde schijven waren een maand geleden lager dan nu. Nou kan dat een feestdagenstrategie zijn van bedrijven en Mediamarkt en allerlei jongens. Die dan zeggen, nou ja, weet je wat, zo'n harde schijf van 89 euro, dat is nou een net leuk cadeautje voor, hè? Dus we hogen die prijs gewoon met 2 tientjes op en we zien wat er dan gebeurt. Mm-hmm. Maar ik weet niet, hebben jullie een idee in hoe zeg maar de groothandelsprijzen van de harde schijven werkelijk omlaag of omhoog gaan? Ik heb ze zelf niet goed genoeg. Nee, ik heb ze zelf niet goed genoeg gevolgd deze maand. Dat zijn toch die... Nee, ik zag het plots zien, want ik zag ze onder de voor de 2 terabyte zeg maar van naar 199 euro zakken. Mm-hmm. En dan dacht ik, en nu was het plots weer 159. Harde schijven, dat zijn toch die klompen goud die ze in datacentra gebruiken om cloud storage mee te bewerkstelligen? Ja, zoiets, ja. Iets anders wat me opviel... De prijs blijven zakken. Ja, iets anders wat me opviel was dat mijn... wij hebben daar in de buurt in Venlo een Staples. Vroeger was dat een office center of zoiets. En nu heet dat Staples. En dat was heel groot opgezet. En daar hebben ze dan ook de PTT-postbussen van Venlo bij gedaan. En dat was 3 maanden geleden. En nu stond er een bordje versluiten. En dan zie je dus dat toch de retail aanpak met grote kantoorachtige dingen. En laat ik ook eerlijk zeggen waarom ik daar zelf een weg liep. Wij hadden op een gegeven moment hebben daar printers gekocht. En 6 maanden later bleken dat de consumables voor die printers al niet meer geleverd werden. En die kon je alleen maar via het internet bestellen bij Staples. Dat is een beetje passé. Toen dacht ik, ja jongens... Ja. Ja, als je je klanten wil houden, dan moet je natuurlijk dat soort dingen wel in voorraad houden. En dus dan loop je weg. En dan ga je verder kijken. En dan ga je natuurlijk op het internet kijken. En dan zie je dat diezelfde consumables ongeveer 30% goedkoper zijn bij de concurrent. Mm-hmm. En dan ben je dus weg. Nou, ja. En dat zie je dan, dat zelfs in een stad als Venlo, dat is toch een beetje ver weg, zou ik maar zeggen. De klanten weglopen en dat die stenen winkel eigenlijk gestopt wordt. Dinosaurussen, ja. Hartstikke over. Maar nog even terugkerend op die hardiske dan. De stichting Thuiskopie, daar krijgen nu opeens ondernemers in de computerbranche brieven over dat per 1 januari 2013 je €5 voor desktop PC's en €5 voor laptops moet rekenen. Hoe je die moet afdragen is totaal onbekend. Maar ook voor hardiske geldt allerlei tarieven. Er zijn dus een heel nieuw tariefenschema. En als het dus aannemelijk is dat een consument kopieën maakt op die devices, dan moet er worden afgedragen aan de stichting Thuiskopie. Jezus. Aannemelijk of moet het bewezen worden? Ja, moet er worden aannemelijk gemaakt dat jij die kopieën maakt? Of is het omgekeerd? Moet jij aannemelijk ik weet niet maken? Of wij nu tools moeten installeren om op onze klanten te spioneren of ze misschien kopieën maken. Want als ik de tekst lees, zou ik aan zeggen dat er staat. Dat is een goed nieuws, Martin. Want die hoef je er niet meer op te installeren als ze tenminste apparatuur uit China hebben. Maar dan geldt het misschien niet. Als het nee. Echt, dan... Maar goed, die hele thuiskopie, jongens, dat is heel erg uitgebreid. Ik heb wel eens gevolgd dat meneer Teven en de handhavers in dit land dat allemaal doen zonder echt even erover na te denken. Dat je op allerlei MP3-spelertjes ook weer... Ja. Wat zijn de invorderingskosten? Als je dus een ultraboek koopt binnenkort, is het geen DVD-speler in. Dus is het niet aannemelijk dat je kan kopiëren. Voor je USB-stick heb je al geld betaald. Heb je al in principe aan de thuiskopie afgedragen. Dus ik weet niet of je dan steeds opnieuw moet betalen. Maar je kan dus eigenlijk bijna dat moeilijk maken dat je met dat ding gaat kopen. Ja, een heffing op het reproduceren van jezelf. Dropbox is niet genoemd. Nou, dat is natuurlijk ook te modern. In het thuiskopie. Want wat moet ik dan denken over Dropbox? Daar mag ik niks in kopiëren. Maar dat staat niet in de thuiskopie. Dropbox is niet veilig, hè? Dus meneer Teven kan gewoon meekijken in je Dropbox. Oh, en dan krijg ik, moet ik een contract met de thuiskopie afsluiten? Nee, dat is al gebeurd. Dat zit al in de overeenkomst. Dropbox zelf krijgt van de stichting Thuiskopie binnenkort een brief. Graag €5 per box. Per liedje dat wordt opgeslagen in jullie Dropbox. Ja. Nou ja, dat is het probleem van als je geen geëncrypte storage hebt. Ik bedoel, dan kunnen ze het ook. En dan zullen ze dus ook wel moeten als het te heet onder hun voeten wordt. Mm-hmm. Ja, daar hebben ze dan voor gekozen. Ik vind het allemaal zo typerend van die maatregelen die weinig doordacht zijn, die dan in het kader van een nieuw kabinet kunnen komen. En dan gaan we de zorg, nee, dat doen we toch maar niet. En dan hebben we, wat wilden ze nog meer? Oh ja, de voor de studenten die moesten betalen als ze te lang studeren of zo. Hup, nou, dan gaan we ook weer terugdraaien. Het ben je allemaal een beetje geprutst, of niet? Ik zie wel markt voor een partij voor domme mensen. Volgens mij krijg je dan een hoop aanhang. Het hoofd. Wat ze wel hebben gedaan is dit voorlopig voor 1 jaar zo goedkeuren. Dus ze hebben zelf al een soort twijfel. Van laten we het over een jaar, dus in 2001. Nog een keertje kijken, ja. Maar trouwens, we hebben toch al een partij voor domme arbeiders, of niet? Leuk. Verklap het nou niet. Laat die mensen dat nou zelf bedenken. Never underestimate the power of human stupidity. Hey, ik heb nog over stupidity gesproken. Ik stond gisteren in een elektronica winkel en ik wilde een nieuwe televisie. En toen ontdekte ik dat er nog steeds televisies zijn met ingebouwde speakers en met een tuner. Dus ik aan die winkelier uitleggen van joh, wat is dat voor onzin? Gooi die tuner eruit en gooi die speakers eruit. Die heb ik de afgelopen 20 jaar toch niet gebruikt in mijn televisie. Dan kan die 200-300 euro goedkoper. Waarom worden die dingen nog steeds gemaakt? Waarom wordt er software ontwikkeld in televisies waarmee je de televisie online kan brengen, terwijl je eigenlijk alleen maar wilt dat het een dom scherm is? Want de innovatie van die televisie softwareontwikkeling, ja, dat kunnen die televisieboeren helemaal niet bijbenen, want dat zijn ze helemaal niet goed in. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Afstand door zo'n ding, daar word je helemaal gek van, of niet? Dit is allemaal wat complexer dan Nederland, jongens. Dit heeft te maken met het feit dat in heel veel landen nog voor televisieontvang betaald moet worden. En dat als je dus in je huiskamer, vroeger hadden we dat in Nederland ook, kijk- en luistergeld. Dat heb je in Duitsland nog en in allerlei landen zijn daar regelingen voor. En dat betekent dat apparaten die zeg maar de EU binnenkomen, een bepaald tarief krijgen. Van vroeger. De thuiskopie, ja, wat, ja. Maakt dat lege schermen waar een DVB-T, C, S, Q, X ding in kan? En waar je hem ook uit kan laten? Ja, maar er zitten dus verschillende... Als het wereldwijd aangeleverd wordt. Het heeft met tarieven te maken. In het ene geval betaal je dus zoveel procent, en er zijn ook maxima's voor schermen en zo, je betaalt zoveel invoerrechten. En er zijn maxima aangesteld. En dat is dus een heel ingewikkeld spel. En soms kunnen televisiemakers dus alleen maar televisies leveren waar alles nog in zit. Omdat dat dan... losse schermen, daar zijn beperkingen aangesteld. En daar heeft laatst Philips ook, wat was het, zoveel? 217 miljoen boete voor gekregen. Omdat allemaal... Maar monitormakers zijn toch ook gewoon televisiemakers? Ik bedoel, die schermen... Ja, maar er is een tariefachtig verschil tussen een monitor en een monitor met een tuner. En die tuners zijn tegenwoordig toch allemaal digitaal, dus dat is allemaal niet zo'n punt. En dat kost echt niet zoveel. Maar dan val je in een andere groep. Maar waarom worden en dat is niet alleen in Nederland. Maar als de televisies, zodat dan blijft het gescheiden markt of zo. Ik snap er helemaal niks van. Ja, dat gaat om gescheiden markten en om het feit dat als je... kijk, ook die thuiskopie-stichting, of was dat, ja, repro-recht, weet ik wel. Op een gegeven moment kregen we toch allemaal rekening, omdat we een cd-spelertje hadden in onze pc. Dat wordt ook gezien als een losse speler. En dan werd op een gegeven moment gezegd, u heeft zoveel pc's in huis, dus dan moet u zoveel keer zoveel betalen. Het zijn allemaal toch wel, er zitten mechanismen achter die niet zozeer technisch zijn als wel te maken hebben met... Vierkante meters in je huis, ja, wat geouwe. Ja. Goed. Maar goed, wat hebben we verder voor nieuws? Ik heb ergens gelezen dat Paul Ottolini vertrekt bij Intel, dat zij heel hard op zoek zijn naar een nieuwe leider. En nou, luisteraars. Denk je die te hebben gevonden in de baas bij Nvidia? En dan nemen ze voor het gemak ook maar even meteen dat hele bedrijf over. Ja, makkelijk. Ja. Maar als dat waar is, dan krijgen we hetzelfde verhaal wat AMD een tijdje geleden, een paar jaar geleden met AT heeft gedaan. Dat zou op zich wel een hele interessante ontwikkeling zijn als Intel Nvidia overneemt. Maar goed, maar even afwachten of dat inderdaad... Maar kunnen ze niemand vinden, maar er is toch wel een oude Playboy-baas of zo die nog een baantje zoekt? Huh? Nou, we dachten eigenlijk aan jou, Luc. Ja, maar daar ben ik te oud voor. Ah, Huug Hefner zo nog wel. Maar ik bedoel, ik denk wat een bedrijf als HP mist, is gewoon een focus op de consument. Nou, ik denk dat ze er juist bewust aan het wegtrekken zijn. Dat ze naar de servers toe willen. Dat ze dat helemaal hebben laten gaan en dat ze ook overkomen is. Ja, nou dan gaan ze toch de weg van Sun. En kijk, ja, IBM heeft dat heel vroeger gedaan. Maar die pogingen die ze naar de bovenkant van de markt hebben gedaan, zoals EDP en zo, dat is toch allemaal misgegaan. Ja, daar hebben ze net ook weer een hele klap op afgeschreven. Ja. Ik heb het gevoel dat een bedrijf als Dell en een bedrijf als HP eigenlijk niet meer weten wat ze moeten. Nee. Dat ze verscheurd zijn tussen hun eigen technische oude jongens die er allemaal die mooie dingen hadden ontwikkeld. Of mis ik nou even... Oh, sorry, gaat het Intel. Ja. Oh, de linie is Intel, sorry. Helemaal. We dwalen af. Nee, dan we dwalen af. Intel trouwens heeft aangekondigd dat ze toch sockets blijven maken. Dus we krijgen toch CPU's gewoon op sockets. Wij hadden natuurlijk, zoals de rest van de wereld, gedacht van wat een onzin. Waar gaat het heen in deze wereld? Maar ze zijn toch teruggekomen van hun beslissing. Om CPU's op mainboards te solderen. Er blijven sockets gehandhaafd worden. Dus ze zijn ervan teruggekomen. Of misschien was het een uittesten of de markt dat ook leuk vond. In ieder geval... Het kan ook zijn dat er ook weer juridisch daar bezwaren tegen zijn. He, dat het dan een koppelverkoop is van mainboard en CPU. Precies. Bedrijven moet ik altijd heel erg voorzichtig zijn, zeker in Amerika, dat ze niet te veel stukken van het hele proces naar zich toe trekken. Je mag niet en de benzine en de pompen in bezit hebben. Ja. Oké. Okay. Jongens, ik haak af, want ik moet naar het anders. Zie je ook bij. Veel succes. Doei. Had je nog meer spannend gezien, Bart? Mag ik eerst? Ik denk dat ik een tand heb. Nee. Luc, anders hoor je het hele tandarts gedeelte. Niet mijn linkerbeen, maar mijn rechterbeen tandarts. Ja? Bart? Nee, ik heb op zich niet zo veel gezien deze week. Misschien mag ik nog wat roepen. Ik ben ook blij dat Bart er is. Ik heb nu 3 mobiele telefoons en ik overweeg toch nog wel om een Windows Phone 8 bij te nemen. Maar ja, de vraag die ik mezelf nog stel is, ben ik te vroeg of is het al te laat? Met andere woorden, als ik nu zo'n Windows Phone neem, ben ik dan niet 3 jaar te vroeg voordat het werkelijke succes van Microsoft doorbreekt? Of hebben ze gewoon al de boot gelicht? 3 jaar? Dat wil ik niet zeggen, maar ik denk dat het altijd een slechte zaak is. Als je volgt... Afhankelijk van je gebruik natuurlijk. Ja. Maar als early adapter loop je bepaalde risico's. Het is radicaal anders. Net zoals Windows 8 voor de gewone computers radicaal anders is. En het is nog maar even afwachten of dat allemaal goed gaat komen. Wat ik eigenlijk bedoel is, hoe kijken jullie aan tegen de late instap van Microsoft / Nokia in de mobiele markt? En zien jullie goed komen met die apps? Want het draait toch allemaal om apps en niet om apparaten, maar om apps? Is het zo? Ja, hoe kijk ik daar tegenaan? Ik kijk eraan. Ik weet er te weinig vanaf, dus het kan hebben dat zij te laat zijn ingestapt. Nee, het gaat niet om dat ze te laat zijn ingestapt. Maar ik bedoel eigenlijk meer van. Ik heb een Lumia 800 gehad. Ik heb een 900 getest een maand of 2 geleden. Mm. Toen die 900 uitkwam, was het bekend dat er geen Windows Phone 8 op zou komen. Er is nu een 920 onderweg en er is een HTC Windows 8X leverbaar met Windows 8 erop. Maar op de 620 voor heel weinig. Voor €300 of zoiets. Ja. Wat het doel is, een apparaat is maar een apparaat. En pas als je een apparaat over verschillende generaties met dezelfde software en ook weer een upgrade pad kan bieden, dan wordt het interessant voor iemand om het te kopen. Want dan kun je met een wat groter bedrijf ook een aantal van die apparaten kopen. En dan hoef je niet bij ieder nieuw toestel weer een heel nieuw softwareplatform in huis te halen. En wat me zo verbaast is dat ze die Lumia 900 hebben uitgebracht. En toen niet de persen ging eigenlijk al bekend was dat er geen Windows 8 voor zou komen. En dan denk ik, ja, dan moet het allemaal nog gaan gebeuren. Ja, nou goed, maar we krijgen natuurlijk ook Yotta-devices. De Russische... telefoonmakers komen eraan. Ja. Dus die, dan heb je weer een nieuwe instap die je kan volgen. Oh, jij zegt nu iets wat een belletje bij me laat rinkelen. Ik maak even een bruggetje. Het lijkt misschien heel ver, maar het valt wel mee. Ik werd van de week gewezen door iemand op de Maxton browser. Dat is M-A-X-T-H-O-N. Dat het zo'n snelle browser is. Kijken. En toen zag ik, oh ja, dat is inderdaad een snelle browser. Oh, kijk eens, hij komt uit China. Oh, kijk, hij heeft ook allerlei cloud-bladwijzers. En toen dacht ik, hé, wacht eens eventjes. Als het werkelijk een supersnelle browser is, die sneller is dan Chrome zelfs, dan kan ik me voorstellen dat als het echt een speler is die ertoe doet, ja, dan zou daar de Chinese overheid ook een hand kunnen hebben. Weet je wat het is met browsers? Er zijn eigenlijk maar 3 browsers die meespelen. En dan praat je over de achterliggende techniek, de engine, het stukje software die de pagina's opbouwt, de renderer. Mm-hmm. Ja. En je hebt de WebKit engine, waar Chrome op draait en waar Apple Safari op draait. Ja. Dan heb je de Firefox engine en je hebt de Trident engine waar Internet Explorer op draait. Mm. En die Maxton, en er zijn ook een aantal andere browsers die pakken of één van die engine of die pakken meerdere van die engines. En met Maxton is het zo dat ze alle 3 kunnen gebruiken. Ja, wat ik interessant vond van Maxton is dat ze op alle ertoedoende platforms aanwezig zijn. Android, iPhone, iPad, Mac, Windows. Sinds kort, ja. Nu versie 4 uit is. Ja, goed. Dat vond ik op zich opmerkelijk. Dus dat vond ik wel aardig. Maar toen dacht ik, ja, wacht eens eventjes. Een Chinees bedrijf dat met mij meekijkt over mijn schouder wat ik allemaal doe. Want zelfs met SSL is het nog vrij makkelijk te onderscheppen. Hmm. En toen dacht ik, ja, waarom zou een Chinees bedrijf anders zijn dan een Amerikaans bedrijf? Als je bijvoorbeeld een Google of een Microsoft of een Apple er tegenover zet. Dat voelt toch anders. En dat was het bruggetje van die Russische software van het Yalta. Ja. Je bent eraan gewend dat partijen als Apple en Microsoft en Google, dat die weliswaar veel van je willen weten en er ook dingen mee doen, maar nooit jouw persoonlijke spullen naar buiten zullen brengen. Alleen maar iets van, er is nu zo'n index van Google, hè, van waar zocht Nederland in 2012 naar. Mm-hmm. Heb je het gezien? Nee. Als je naar google.com/zeitgeist gaat, dat is wel grappig. Als je een presentatie of een verhaaltje, een praatje moet houden, dan kun je laten zien van kijk, de wereld zocht in 2012 naar deze onderwerpen. En Nederland zocht, dat is wel heel leuk. Maar dat weten ze dus, omdat ze met je meekijken. En dan gaat het er voor mij persoonlijk om. Ja, maar denk je dan dat een Russische Defense Corporation, Yalta Devices, dat het allemaal extra software bevat die spannende dingen laat doorzeilen? Nou Martin, wie zal het zeggen? Want het punt is, als je een browser hebt, dan je kan redeneren dat als de Maxton browser gegevens zou pikken van mensen, dan zou die niet in de Apple App Store terechtkomen. Want dan zouden die jongens van Apple zeggen, hey, wacht eens even, dit gaat niet goed. Mm-hmm. Maar wat nou als Maxton hun browser uitbreidt met een clouddienst, waar je volledige geschiedenis en je bladwijzers kunt synchroniseren, die valt toch mooi buiten het bereik van Apples app screening proces. Browsers slaan natuurlijk al langer bepaalde gegevens op. Dus de vraag Chrome is van, maakt ook al een tijdje reclame dat het zo makkelijk is om op die desktop te browsen. En als je dan de deur uit moet, dan pak je je telefoon erbij en precies. Gaat het vrolijk verder. Nou, dat bedoel ik dus. Alleen, we zijn van Google gewend dat ze daar weliswaar statistieken mee verzamelen. Maar dat ze nooit naar buiten zullen brengen dat Bart van Klaveren, dat hij de afgelopen, snap je, zo is het niet. In dat opzicht zijn het wel grote bedrijven die ook iets te verliezen hebben. Maar hoe zit dat met andere landen die je niet kent? Mm. Hoe zit het met bedrijven van landen waar een regime is dat je niet zo goed kent? En daarom maak je nu zorgen over of je wel een Nokia-telefoon moet kopen. Nou, geen zorgen. Maar ik maak wel. Kijk, wat ik een van de bezwaren vind van de Microsoft App Store, is dat bij gebrek aan belangstelling van de oorspronkelijke software vendors, er door third parties allerlei tools gemaakt worden. Ik maak dan het grapje van, je wilt toch geen telemonkey-app die niet van je eigen bank afkomstig is? Nou, dat is wel heel logisch en heel duidelijk. Maar er was bijvoorbeeld voor Windows Phone was er geen LinkedIn-app. Ja, dan wordt er een van de bedrijfje opgetrommeld en die maakt dan een LinkedIn-app. En die ziet er best heel aardig uit. Maar hij is niet van LinkedIn. Mm-hmm. En als je natuurlijk bij gebrek aan interesse van de oorspronkelijke partijen allerlei een Facebook-app krijgt die niet van Facebook is, en een Hives app die niet van Hives is, ja, dan krijgt... Ja, maar is dat dan erg? Ja, ik weet het ook niet, maar... Nou ja, ik vond de Sysmic of hoe heet die dingen allemaal, vind ik toch wel, waren toch wel aanzienlijk beter in die tijd dan alle andere clients. Nou ja, kijk, als je met goede functionaliteit en met betrouwbare groei en je netwerk laat het niet afweten en je er worden niet te vaak gegevens bij gestolen en zo. Als je zo je reputatie verdient, ja, dan kun je ook best wel, dan kan die tegen een stootje en dan kun je best wat veroorloven. Maar er zijn natuurlijk ook bedrijfjes en appmakers die nooit voorbij een 1.0 komen. Die maken een 1.0 app, die doen er dan vervolgens 2 jaar, 3 jaar niks mee. Want als je dan kijkt van wat deze appmaker nog meer heeft gemaakt en je ziet allerlei andere branches en allerlei andere experimenten, dan denk je, nou, laat maar zitten. Oké. Okay. Ik weet niet wat ik daarover moet denken. Maar ik twijfel of dat steeds bij de vendors of bij de of dat gekoppeld moet zijn. Ja, het is eigenlijk indirect het ontbreken van vertrouwen van die oorspronkelijke systemen van die software vendors om betrokken te raken op een bepaald platform. Ja, maar ik bedoel, we hadden het net over Steam. Wat is Steam? Steam is dan toch ook een grote tussenliggende laag die heel gevaarlijk is als je dat zo omschrijft. Ja, nou, het is bij open source natuurlijk zo dat als er wordt... Ik heb hier een pieptoon. Heb je die wel gepatenteerd? Scherp. Piep. Nee, kijk, in de open source gemeenschap wordt er natuurlijk gekeken van wat maak jij en kan dat beter en zitten daar problemen, gaat dat goed, gaat dat fout? Alleen ja, als het closed is, dan moet je het bedrijf dat erachter zit maar vertrouwen, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, vertrouwen. Er is een massief bank cyber attack is gepland, maar Kevin komt ermee... mee naar buiten. Heeft hij vanuit de gevangenis geblogd? Ja, vanuit de gevangenis. Nou, het is wel... Het is een heel groot opgezet plan. Dus het is wel bijzonder dat ze daarmee naar buiten komen en dat ze dat nu al beginnen aan te pakken. Het is gepland voor ergens in 2013 en het is een soort algemene aanval tegen JPM en Fortune 500 en de Citibank, maar ook eBay's PayPal. Dus je moet toch af en toe, als je te veel op je PayPal-rekening hebt, hem nog even afromen, denk ik, of zo. Ja, waar moet je het laten? In je matras. Je kan wel nu sinds deze week in PayPal geld, cash, rechtstreeks op je PayPal-rekening krijgen. Dus je kan fysiek geld sturen naar je PayPal-rekening. Misschien kan het er ook fysiek weer af. Ja, dan wordt het altijd weer interessant. Heb je iets gezien over de paus of zo? Ik zag het half, want ik zat niet op Twitter en ik zat even niet op te letten. Maar ging hij nou twitteren op 12/12/2012? Of? Ik heb een foto gezien dat hij een iPad in zijn handen heeft. En daar staan 3 wijze mannen met van die Sinterklaasmutsen om hem heen. Die hem precies wijzen waar de sendknop zit. Mm-hmm. Maar of die ook echt op Twitter zit. Ik heb een foto van de paus gezien in het bos. Dat hij op een toiletpot zit. Ja. Oh. Nou, je hebt gemist. Ben je... Of niet, natuurlijk. Ben je vrienden van de paus geworden daar? Nee hoor, ik kijk gewoon de bordjas en hou ik het bij. Oké. Okay. Bedankt voor de bloemen. Ja. Ik vind het wel logisch dat je zo'n kanaal gebruikt, maar waarom nou weer op 12/12/2012? Ben je dan inderdaad niet te veel bezig met jouw Sinterklaasmuts, Bart? Want, ja, ik vind het wel. Ja, mijn pepernoten zijn pas gisteren aangekomen. Dus vandaar dat ik nog een beetje met die Sinterklaasmuts zit. Het is natuurlijk toeval, alleen een dag later, namelijk op 13/12/12, zat ik precies 4 jaar op Twitter. Dat was gisteren. Ja, maar of je daar dan zo blij mee moet zijn? Nou, het heeft me meer gegeven dan de paus. Oké. Ja, ik heb nog geen dag gemist op Twitter. Nee? Eerlijk gezegd. Nou, dat is wederzijds, Bart. Oké. Wat hadden we voor de rest nog voor nieuws? Ik ga er weer vandoor. Ja. Dus ik wens jullie een goed weekend, allemaal. Ja. Je bedankt. Dank dan weer. En, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Jo. Hoi. Nieuws. Ja, wat is er nog nieuws? Ah, dat is vast wel wat. Nou, nee, ik heb... We moesten nog Skynet uitleggen van een luisteraar aan Luc. Maar er stond al een heel grote smiley bij. Dus laten we dat maar overslaan. Zeker nu Luc afwezig is. Veel te ingewikkeld. Wat zal ik zeggen? Nieuws. Is niet zo heel veel. OpenStack. AMC is nou ook een deelnemer in de OpenStack gemeenschap. Dus voor de developers OpenStack begint nog steeds interessanter te worden. Ja, wat voor de rest. Pauzen zijn dus ook nog niet meer interessant. Ik denk dat we het hierbij moeten laten. Iedereen bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Oké, doei.